Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehçihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisan yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve unfa'na bima allamtena. Ve zinna ilmen bi rahmetike ya erhamen rahimin. Amma ba'd. Bu hafta şeyh bize şöyle bir bab başlığı açmış. Merca efit tatir. Uğursuzluk hakkında gelen naslar babı diye. Şimdi malumdur hani toplumda bir uğur gibi bir inanç var. Yani bir şeyin insana şans getirdiğine, uğur getirdiğine gibi batıl inançları olur insanların. En basitinden yeni bir şey alırsın, adam sana der ki hayırlı uğurlu olsun. Ona ne demek lazım? Hayırlı olsun da uğurlu olmasın demek lazım. Çünkü yani uğur, şirk toplumunun, cahili toplumun adetlerinden olan, şirk toplumun, cahili toplumun inançlarından olan bir inanç. Neden cahili toplumun inançlarından olan bir inanç? Çünkü biz şuna iman ediyoruz ki Allah yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce, 50 bin sene önce ne yaptı? Kaderi yazdı. Daha hiçbir şey yokken, yerler ve gökler yaratılmadan önce Allah kalemi yarattı. Ve ona yaz dedi. Neyi yazayım? Kıyamete kadar olacakları yaz dedi. O yüzden Allah'ın kaderi seni işte şu bardak bana uğur getiriyor diye alıp yanına koymanla bu sana iyilik getirmez. Adam mesela cahili yaşantısı olanlar bilirler. Nedir? Kahvede adamlar okey oynar, bir tane ıstakanın yanına çıkartıp para koyar mesela örnek. Uğur getiriyormuş o para ona. Vesaire. Yani bunun gibi saçma sapan batıl inançlar. Bunların hepsi ne? Cahili toplumun adetlerinden. O yüzden şeyh bu bapta Araf suresi 131. ayeti getirdi. O da şöyle diyor ayette Allah Azze ve Celle: Ela innema ta'iruhum indallah. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah katındadır. Bakın şimdi biz uğursuzluğu nefyettik. Önce dedik ki uğursuzluk diye bir şey yok. Allah ayette diyor: Ela innema ta'iruhum indallah. Onların uğursuzluğu Allah katındadır. وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların çoğu ne yapmazlar? Bilmezler. Şimdi burada neden Allah Azze ve Celle böyle diyor? Çünkü müşrikler böyle söylüyorlar. Birazdan diğer ayetlerde de inşallah gelecek. Peygamberler kavimlerine geliyor. Sonuçta Allah peygamberleri ne için gönderdi? İtaat için gönderdi. İtaat etmeyince Allah da musibet veriyor. Musibet verince de diyorlar ki sizin yüzünüzden geldi diyorlar. Şimdi Müslüman tevhidi anlatıyor kavmine, aşiretine, akrabasına. Diyorlar ki bak işte tevhidi anlattıktan sonra musibet geliyor. İster istemez imtihan gereği. Diyorlar aha sen uğursuzun tekisin yani. Ne zaman çeneni açtın böyle biz sana dedik bunları konuşma, şunları konuşma. Bak başımıza musibet geldi, şu oldu, bu oldu. Kafirler bunu neye vuruyorlar? Uğursuzluğa vuruyorlar. Allah da diyor ki hani suale cevap babından, söylenene cevap babından. Yani uğursuzluk sizin, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katındandır. Yoksa uğursuzluğun ispatından dolayı değildir yani. Bu sadece bir ibaredir, tanımdır. Allah mesela Araf suresi 131. ayetin devamında diyor ki فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةِ Eğer bir iyilik gelirse onlara, bir iyilik gelirse onlara قَالُوا لَنَا هَذِهِ Dediler ki bu bizim, elimizle bize gelen dediler. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ Eğer bir kötülük de isabet ederse musibet يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Musa ve beraberindekilerinin uğursuzluğudur dediler. Yani Musa aleyhisselam kavmine geldiğinde, tevhidi anlattığında onlar reddettiler Firavun'la beraber. Allah ne yaptı onlara? Musibet gönderdi. Ne yaptı? Kurbağa yağdı değil mi üzerlerine? Ayette anlatıyor. Ne oldu? Suları kan oldu. Yani Allah böyle ayetler gösterdi onlara. Her bu musibet geldiğinde kime uğursuzluğu vuruyorlar? Musa'yı vuruyorlar. Sonra da yalan söylediler. Dediler ki ya Musa işte Allah'a dua et Allah bunu kaldırsın. Biz iman edeceğiz. Allah kaldırdı. Onlar gene küfrettiler. Yani bunun gibi birçok kavim sadece Musa aleyhisselamla kısıtlı değil. Peygamberleri kendilerine tevhidi getirdiği zaman neye vurdular? Uğursuzluğa vurdular. Halbuki uğursuzluk diye bir şey yok. Her şey Allah'ın kaderiyle insana isabet eder. Allah'ın kaderiyle zarar ve fayda insana gelir. Ayetin sonunda da ne dedi? Velakin ekserahum la ya'lemun. Onların çoğu bilmezler. Bu Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir. İnsanların çoğu dalalet üzeredir, sapıklık üzeredir. Gene Yasin suresi 19. ayet. Yasin suresinin 2. sayfasında biliyorsunuz bir kıssa anlatılır. Nedir o da? İsa aleyhisselam dönemindeki havarilerin Antakya şehrine rivayetler eğer doğruysa, tabi bunlar tefsirlerdeki İsrailiyat, eğer rivayetler doğruysa bugünkü Antakya şehrine İsa aleyhisselamın birkaç tane havari ne yapmasıdır? Tebliğ için göndermesidir. Allah orada ayette 2. sayfasında Yasin suresinin tafsilatla anlatıyor. İşte onlara diyor şu beldenin örneğini ver diyor. Oraya Resuller geldiğinde dediler işte biz Rabbimizin elçileriyiz. Allah'a iman edin. Sonra diyor ki 19. ayette galu dediler ki o kavim, onlara icabet etmeyen kavim. Ta'irukum ma'akum. Sizin uğursuzluğunuz sizin nedir? Onlar dediler ki eğer siz bu yaptığınız daveti kesmezseniz, müşrik kavim Müslümanlara söylüyor. Siz bu daveti kesmezseniz ya bizden size bir azap dokunacak ya da sizi taşlayacağız diyor. Ve diyor ki sizin uğursuzluğunuz bize isabet etti. Siz geldiğinizden beri bizde bazı musibetler başladı. Diyorlar ki sizden bir uğursuzluk geldi. Onlar da dediler ki قَالُوا تَعِرُكُمْ وَاَكُمْ sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Siz yaptınız yani. اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَمُّ مُسِفُونَ yani ister hatırlayın ister hatırlamayın. Bu sizin elinizle kazandığınızdadır. بَلْ اَنْتُمْ قَمُّ مُسِفُونَ siz israf eden bir kavimsiniz diyor Resuller o insanlara. Neden böyle söylediler burada? Yani sizin uğursuzluğunuzdur. Az önce ayette de geçtiği gibi hangi baptandı bu? Min babil kasasın fil kelam. Sözdeki kısastan dolayı yani. Adam bize bir şey söylüyor, biz de ona o şekilde ne yapıyoruz? Cevap veriyoruz. Bu şekilde cevap vermek caizdir ya. İbrahim aleyhisselam ne yaptı kavmiyle? Dedi ki güneşe bu benim Rabbim. Bu batanlar Rab olmaz. Yani orada bu benim Rabbim derken bu gerçekten benim Rabbimdir. Yani bu mu benim Rabbim diyoruz ya hani Türkçe'de. Aynı ifadeyle İbrahim aleyhisselam bunu da kavmine söylemişti. Buna benzer birçok şey. Mesela Allah ayette diyor İlahümme Allah. Allah'la beraber ilah mı vardı? Yani şimdi ilah mı vardı? Allah soruyor haşa. Öyle mi? Allah tabi Allah Azze ve Celle herkesten iyi biliyor bunu. Zaten Allah'tan başka ilah yok. Allah niye böyle bir soru soruyor? Karşı tarafa bir şey öğretmek için. Öyle mi? Biz de bunu yapabiliriz ya. Şimdi adama soruyoruz. Ya şeriattan daha güzel sistem mi var kardeşim diyorsun. Sanki hani bu soruyu sormak bile normalde aslında caiz değil. Zaten şeriattan, şeriatın dışında sistem kabul etmiyoruz. Başka bir sistem yok yani. Bir tek şeriat var. Niye bu soruyu soruyoruz? Adama bir şey öğretmek adına. Yoksa yani demokrasi hak mıdır diyorsun. Demokrasinin batıl olduğunu bilmeyen Müslüman olamaz zaten. Ama buradaki soru adama bir şey öğretmek babından olduğu için bu onun caiz olduğunu, söylenen şeyin de olduğunu ispatını gerektirmez. Bunu neden anlatıyorum tekrar söylüyorum. Galu ta'irukum ma'akum yani sizin uğursuzluğunuz sizin nedir derken Resuller yani uğursuzluk vardır manasında değil. Onlar dediler ya siz bize uğursuzluk getirdiniz cevap babından böyle söylemişlerdi. Her şey Allah'ın kaderiyle isabet eder dedik. O yüzden Allah Kalem suresinde 35 ve 36. ayette hani musibeti anlattı ya az önce dedi ya bir şey isabet ederse Allah'ın fazlından bir hayır bir musibetle isabet ederse o da nedir? Kendi elimizde kazandığımızdandır. Allah da diyor ki Kalem 35-36'da Efendice alil muslimine kel mucrimin biz Müslümanlarla mücrimleri bir mi tutarız? Şimdi Allah Müslümanlarla mücrimlere tabii ki hiçbir muamelatta bir tutmaz yani. Allah her birine farklı bir şekilde ne yapıyor? Ahkam uyguluyor. Melekum keyfe tahkumun size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz diyor Allah. Mesela Allah Azze ve Celle iman eden bir topluma güzel bir dünya vermiş. Doğru mu? Yani yaşanabilir, insanın içerisinde sıkıntısının olmayacağı bir dünya vermiş. Ama Allah ayette diyor ki zahara el fasadu fil barri vel bahr bima kesebet eydinnas. İnsanların kendi elleriyle kazandıklarından dolayı karada ve denizde fesat çıktı diyor. Fesadı yapan kim? İnsanlar kendi elleriyle kazandılar. Allah da onlara hak ettiklerinin karşılığını veriyor. Mücrim olmalarından dolayı. Bakıyorsun birçok şeyi Allah Azze ve Celle onlardan alıyor. Günahlar insandan nimetleri götürür. Yani bugün var olan toplumun da birçok nimeti kaybetmesinin sebebi budur yani. İçinsinde dolaylı yoldan biz de kaybediyoruz yani. Bizim de zaten şahsımıza döndüğümüz zaman, her bir şahıs kendisini tefekkür ettiği zaman 50 tane hatamız, masiyetimiz var. Onlar da bizden neyi götürüyor? Onlar da bizden bazı nimetleri götürüyor. Unutmayalım ki her işlediğimiz günah bizden bir nimeti yok edecektir ya. Yani. O yüzden üzerimizdeki bir nimeti hatırlayalım. Mesela Allah bize ne vermiş? Allah hatırlamak gibi bir nimet vermiş. Yani iyi bilelim ki o günahın sonucunda Allah muhafaza bu nimeti kaybedebiliriz yani. Her günah işlerken bunu defalarca düşünmemiz lazım. O yüzden Allah biz Müslümanlarla mücrimleri asla bir tutmayız diyor. Allahu alim tabi. Aynı mesela bu dedik ya, Resuller ne dediler? Sizin uğursuzluğunuz sizin nedir? Dedik ya bu cevaba cevap babındandır. Bunun bir delili daha var. Mesela aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ. Ehli kitap size selam verdi mi ne deyin diyor. Aleyküm deyin diyor. Yani kafire selam vermek caiz mi? Yok. Ama adam sana vermiş. Ne yapıyorsun? Ne diye icabet ediyorsun? Cevap veriyorsun. Aleyküm şeklinde aleyhissalatü vesselam öğretmiş. O yüzden böyle suale veya sorulan şeye kısas babından cevap vermek, bunlar caiz olan şeylerdir. Evet, bu bapta, bu bölümde şeyhin getirdiği diğer bir nas Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadistir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, la adve ve la tirata ve la hemmete ve la safar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bunları sayıyor. Bunların hiçbiri yoktur diyor. Peki nedir bunlar? Alimler bunları açıklamışlar. Diyor ki alimler Beyhaki, İbni Salah, İbnül Kayyım, İbni Recep, İbni Muflih. El adve, bu diyor cahiliye ehlinin inandığı bir diyor inançtır diyor. Nedir? Bazı şeyleri Allah'tan başkasına izafe etmek. Bir şey oluyor, bu bundan olmuştur, şu şundan olmuştur, şu şöyle oldu da böyle olmuştur. Yani bu kesinlikle nedir? Cahiliye inançlarındandır, kesinlikle İslam'ın işlerinden değildir. İşte şu köpek olmasaydı eve hırsız girmezdi. İşte şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı, değil mi? O hadisleri biliyorsunuz. Ne dedi hadisin devamında aleyhissalatü vesselam? Allah dedi ki dedi, kullarımdan bir kısmı bana kafir sabahladılar, bir kısmı mümin sabahladılar. Niye? Şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı dedikleri için. Öyle mi? Bu küçük şirkti. Yani buradaki kasıt tabii ki büyük şirk değildi. Küçük şirkti. Mesela bunun başka bir bu meseleyle alakalı olan başka bir hadis daha var. Mesela aleyhissalatü vesselam diyor ki firru minel meczum kema tefirru minel esed. Aslandan kaçtığın gibi meczumdan kaç diyor. Nedir meczum? Yani hastalıklı, bulaşıcı bir hastalığı olan bir adam var. Diyor ki aslandan kaçtığın gibi bundan kaç diyor. Peygamber emretmiş aleyhissalatü vesselam. Sonra bir hadis daha var. Aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen. Diyor ki men semi'a bihi fi aznin fele yaktime aleyh mesela. Gene diyor aleyhissalatü vesselam Bukhari Müslim ittifak ettiği hadiste. Kim duyarsa bir yerde işte bir hastalık var. Bulaşıcı, yayılan bir hastalık. Oraya girmesin mesela diyor. Oraya gitmesin diyor. Bunun haricinde mesela tam zıttına olan bir hadis daha var. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bulaşıcı hastalık yoktur. İşte bu hadis. La tiyarate. Yani bunlar bulaşıcı hastalıkların diğer adları. Bu yoktur diyor. Peki nasıl cem ediyoruz bunları? Şöyle cem etmiş ulema. Hazreti Ömer'in fiilini önce delil getirmişler. Ne olmuş Hazreti Ömer döneminde? Şam'da ne olmuş? Taun olmuş, değil mi? Yani taun denen şey nedir? Bulaşıcı hastalıktır. Bugün AIDS'tir, diğer o bulaşıcı hastalıklar. Bunlar hepsi genel adı taundur. Eski literatürde genel adı taundur. Bu gibi hastalık olduğu zaman Şam'da, insanlara veba yayıldığı zaman ne yaptı? Ömer radıyallahu anhu Şam'a girmeme kararı aldı. O sırada da sahabeden kimdi? Amr İbnül As, değil mi? Dedi ya, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yanlış mı hatırlıyorum ismini? Ben Amr İbnül As olması lazım. Dedi ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer radıyallahu anh dedi ki Allah'ın kaderinden, Allah'ın gene kaderine kaçıyorum dedi. Yani ikisi de Allah'ın kaderi. Öyle değil mi? Yani Allah'ın kaderi olmadan bize ne isabet etmez? Hastalık isabet etmez. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ispatlamak için ne yapmış? Bulaşıcı hastalıklı biriyle aynı kaptan yemek yemiş aleyhissalatü vesselam. Bunu ortaya koymak tevekküldür yani. Allah azze ve celle'ye tevekkülü bunları nefyeder. İnsan eğer böyle Allah'ın kaderine tevekkülü, Allah'ın kaderine teslimiyeti bırakıp da böyle sebeplere yapışırsa neyi terk edecek? Allah'ın kaderine olan tevekkülünü bozacak, onu terk edecek. Halbuki tevekkül ise Allah'ın kitabında karşılığını kendisinin yetmesiyle ifade ettiği tek amel. Allah diyor, فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter diyor. Değil mi? Mesela Allah her amelin karşılığını söylemiş. Oruçtur, zekattır, başka başka şeyler, şudur, birden 700'e kadar sınır var. Tevekkülün karşılığı Allah Azze ve Celle. Vekil tayin ediyorsun yani. Senin vekilin o. Diyorsun bu işte ben seni vekil kıldım. Allah o dakikadan sonra vekil olduktan sonra haşa yani. Düşünün ki siz birine vekalet veriyorsunuz kurban kessin diye. Adam gidip kesince ne oluyor? Sen kesmiş oluyorsun öyle mi? Şimdi Allah'a tevekkül edince Rabbim diyorsun ben seni bu işte vekil kıldım. Yani haşa Allah Azze ve Celle senin vekil kıldığın bir işte haşa Allah gafil mi olacak? Haşa Allah onu yerine mi getirmeyecek? Haşa Allah bundan münezzehtir yani. Ama mesele hakkıyla tevekkül yapabilmektedir. Yoksa tevekkül dille yapılmaz ya. Yani. Sebeplerin olduğu yerde de tevekkül olmaz. Ne diyoruz? Nasıl olur? Mesela insan parasının olduğu yerde ben tevekkül ediyorum demesin boşuna. Parasız adam tevekkül ameliyle amel edebilir yani. Mesela tok olan bir adam. Yani demesin ki ben tevekkül ediyorum açlık noktasında Allah'a tevekkül ettim Allah doyurdu falan. Sen toksun nasıl tevekkül edeceksin? Aç kalacaksın ondan sonra ya ben sana tevekkül ediyorum diyeceksin. Ondan sonra göreceğiz biz seni nasıl tevekkül edip etmediğin. Allah Azze ve Celle Bedir'de nasıl yardım indirdi? Bütün sebepler bittiği anda. Ne oldu sahabe? 300 kişi bir avuç savaşıyor karşısında var 1000 kişi. Doğru mu? Dünyalık sebep açısından hiçbir sebep kalmamış hani zaferi kazanmak adına. Tek bir şey kalmış. O da Allah'ın yardımı. Yani insanın güvenebileceği tek bir merci kalmış. Allah Azze ve Celle orada ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onların o anki tevekküllerinden dolayı yardımını indiriyor. Peygamber'e bakın aleyhissalatü vesselam. İnsan ne yapar? Güvendiği bazı şeyler vardır değil mi? Allah daha doğmadan peygamberden babasını almış. Sonra insan kime güvenir? Annesine. Annesini almış. Sonra dedesi, dedesini almış. Sonra amcası. Yani peygamberin Allah'tan başka güvenebileceği, dayanabileceği Allah her şeyini almış. Hiçbir yakını kalmayınca hayatta kalan, hiçbir tabii yakınların dereceleri var. Bunlar en yakınlar. O en yakınlardan kimse kalmayınca ne oldu? Tam bir tevekkül makamı ortaya çıktı kendiliğinden. Yani tevekkülle böyle olabilir. Bizim tevekkülümüzün de böyle olması lazım. Yani sebebin bittiği yerde tevekkül olur. Yani nice Müslümanlar anlatmıştır, ya hayatlarında yaşamıştır. Yani imkansız yok ya bu dünya olamaz yani. Kesinlikle denen şeyler gerçek manada tevekkül edip Allah'a dua edip Allah'tan istendiği zaman Allah'ın o tevekküller sonucunda, o tevekküller karşılığında ne yaptığını, okulun ihtiyacını yerine getirdiğini görebilirler yani. Yeter ki kalp hakkıyla tevekkül etsin ama sebeplere yapışan bir kalp hiçbir zaman ne yapamaz? Tevekkülü yerine getiremez. Bu şu manaya da gelmez. Şeriat bunu da emretmiştir. Bakıyorsunuz aleyhissalatü vesselam böyle çürük duvarların yanından hızlı geçiyor. Diyorlar ya Resulallah niye hızlı geçiyorsun? Allah'ın kaderinde üzerine düşecekse düşer zaten. Düşmeyecekse de senin hızlı geçip geçmenin de bir tesiri yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu tamam Allah'ın kaderiyledir ama biz ne yapacağız diyor. Biz tedbirimizi, engelimizi alacağız. Allah da bunu emrediyor ki mesela ayet var. Hudu hidrakum diyor değil mi? Tedbirinizi alın Allah Musa aleyhisselam'a. Firavun baskı yaptığı zaman. Tedbirli olun diyor. Müslümanlara baskı yapıyor Firavun o dönemde. Bugünkü Firavunların yaptığı gibi. Biz tedbirimizi aldıktan sonra tevekkül ediyoruz. İbn-i Teymi o yüzden diyor ki ancak ahmak sebepleri terk eder. Ancak ahmak sebeplere yapışır. Yani Müslümanın hali de bu sebeplerle tevekkül arasında orta bir nerededir? Makamdadır. Müslüman ikisinde Allah Azze ve Celle'ye istediği şekilde Allah'ın istediği şekilde Allah'a sarf eder bu iki ameli. Mesela bununla alakalı adam bir tanesi gene geliyor aleyhissalatü vesselama. Hadis sahih Tirmizi ve Ahmet rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene bu hadisi okuyor. Az önce okuduğum işte. La adve ve la tirata işte şey yoktur. Uğursuzluk yoktur. İşte bulaşıcı hastalık yoktur. Bu hadisi okuyunca adam bir tanesi diyor ki bizim diyor develer biri hastalandı mı hepsi hastalanıp ölüyorlar diyor. Hani böyle diyorsun da nasıl cem edeceğiz ya Resulallah? Hani bu itirazdan değil. Bu sorular sorulabilir. Mesela biri kalkıp bana diyebilir. Sen diyorsun ki işte ehli sünnet iman etmiş ki peygamberler günah işlemez. Adem meyve yedi. Ondan sonra İbrahim üç yerde yalan söyledi diyor hadiste. Ondan sonra bakıyorsun işte Nuh aleyhisselam oğlu için mesela Allah'a diyor ya Rabbi ehlimi kurtaracaktın kurtarmadı. Allah da diyor cahillerden olma ya Nuh. Değil mi? Yani şimdi nasıl cem edersin? Burada bu soruyu sormakta bir beis yok. Bu imana zarar vermez. Burada ilim alıyoruz meseleye dair. Çünkü meselenin cem edilmesi lazım. Bu adam da Resulullah bu yüzden soruyor aleyhissalatü vesselam. Tamam biz buna iman ettik ya Resulallah. Sen bize bunu böyle haber veriyorsun. Peki nasıl cem olunacak bu? Diyor ki o devenin, o ilk hastalığı bulaştıran devenin hasta olmasını yaratan Allah'tır diyor ya. Allah bununla bulaştırır. Yani Allah'ın kaderiyle böyle bulaşır. Allah böyle bulaştırır. Ha onun haricinde diğer işte tükürükle geçer, havayla bunlar Allah'ın koyduğu kanun gereği böyledir. Ama peki o ilk hasta olan deveye hastalığı gönderen kim? Onu yaratan kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın takdiriyle bu hastalıklar bulaşmıştır. Ha bu anlattığımız her şey bize neyi gösteriyor? Neden bu babı açtı? Neden bunu böyle anlatıyor bu hadisleri tafsilatlı? Şundan dolayı bunların hepsi sebeplerdir ve insanın tevekkülünü bozan ameller bunlardır. Gene bu bapta getirdiği başka hadislerden bir tanesi An Enes radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La adve ve la tirata bulaşıcı hastalık da yoktur, uğursuzluk da yoktur ve yu'cibuni el fal fal da beni taaccüp ettirir. Yani hoştur. Kalu ve mel fal dediler ki fal nedir? Kale kelimetut tayyibe. Güzel sözdür dediler. Şimdi fal normalde yasaklanmış bir şey. Şimdi falın içerisine Türkçe'ye geçtiği manası nedir? Ben fal deyince siz ne anlıyorsunuz? İşte yıldızlara bakıp, kahve fincanına bakıp, başka şeylere bakıp, şeytanların insana fısıldadığı şeyleri, kulak hırsızlıklarını diğer insanlara anlatmaktır. Bu manada zaten küfürdür. Yani bunu işlemiştik zaten tafsilat. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kastettiği fal şu. Mesela Bukhari'de bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma yapacak karşı orduyla elçinin adını soruyor. Adım diyor Selim. Selim yani barış demek. Diyor inşallah anlaşma yapacağız diyor yani. Kan dökülmeden bu mesele hallolunacak. Yani şimdi burada bu da Arapçada faldır yani. Fal kelime manası olarak böyle bir genel manaya gelir. Biliyorsunuz biz hep anlatırken ne diyoruz? Bir lügattaki manası, iki şeriattaki manası. Her ibarenin, her tanımın bir lügat manası var. Bir de şeriat manası var. Bu hadiste gelen falden lügat manasındaki faldır. Mesela gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında gelen Suheyl İbni Amr'ı. O zaman ne? Bu müşrikler de geliyor anlaşma için. Suheyl, Arapçası hele kolay demektir. Sehlün kolay demektir. Suheyl de oradan türeyen bir kelimedir. Suheyl İbni Amr'ı gelince diyor ki aleyhissalatü vesselam قَسَّحَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ İnşallah işiniz kolay olacak diyor. Yani bunun gibi. Buna benzer şeyler insanın böyle şeylere peygamberin yaptığı gibi söylemesi ve inanması onun tevhidini bozmaz. Burada o bahsedilen yasaklanan falın içerisine bu girmez. Buna benzer örnekler yani. Ama fal dediğimiz zaman Türk toplumunun anladığı şekilde bir fal kesinlikle nedir gene? Şirktir. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Gene İbn-i Mesud'dan merfu bir hadis var. Ettiratu şirkun, ettiratu şirkun ve ma minna illa. Diyor ki uğursuzluk şirktir, uğursuzluk şirktir. Ne geliyorsa bizdendir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne geliyorsa bizdendir. Ne geliyorsa lan kasıt nedir? İnsana isabet eden musibetler. Allah ne diyor? Ayette Nisa suresi 78 ve 79'da وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ Eğer onlara bir iyilik dokunsa يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah'ın katındandır derler. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ Bir musibet, kötülük isabet etse derler ki bu senin katındandır. Kul, kullun min indillah. De ki hepsi Allah'ın katındandır. Yani şimdi tam musibetler bazen ne sebebiyle geliyor bize? İşlediğimiz günahlar sebebiyle. Ama zararı ve faydayı takdir edip bizi bununla imtihan eden kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Femel هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Bu kavme ne oluyor ki onlara anlatılan sözü anlamıyorlar. Ma asabeke min hasenetin. Sana isabet eden bütün iyilikler femin Allah, Allah'tandır. Fema asabeke min seyyiyetin femin nefsik. Ne isabet ederse de ona nefsinin eliyle kazandığındandır. Allah bak, ayetin öncesinde dedi ki hepsi Allah katındandır. Sonra da dedi ki ne isabet ederse elin senin elinle kazandığındandır. Allah burada neyi bize anlatıyor? Hepsi Allah'ın kaderiyle, sebebi bu. Yani elinizle yaptığınız. Mesela Allah kimilerinin kalbini ne yaptı? Mühürledi değil mi imana, hidayete? Bunlar neyle? Allah'ın kaderiyle, belirlemesiyle. Allah kimin iman ehli olduğunu, kimin küfür ehli olduğunu belirlemiş. Allah kalbe mühürden bahsederken başka bir ayette ne diyor? Bime yeksibun diyor mesela. Elleriyle kazandıklarından dolayı sebebini açıklıyor Allah. Yani her şey Allah'ın kaderiyle ama Allah her şeyi neye bağlamış? Sebep ilişkisine. Sebep ve sonuç ilişkisine bağladığı için bunu beyan etmiş ama sebeplere iman etmeyi Allah ne yapmış? Yasaklamış. Sonra devamında diyor ki hadisin dedi ya uğursuzluk şirktir. 3 kere tekrar ettim. Hepsi bizim elimizle kazandığımızdadır. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ Ama Allah neyle giderir bu uğursuzluk inancını insandan? Tevekkülle gideriz. Neyle gideriz? Tevekkülle gideriz. O yüzden mesela bakabilirsiniz bazen bazı hastalıklar olabilir vesveseyle alakalı. Bunları götürecek tek merci de işte şeydir. Tevekküldür. Adam mesela denizin üzerinden geçiyorken daralır. Boğuluyormuş hissi olur. Mesela örnek veriyorum. Toplumda böyle adam vapura binemez korkusu vardır. Niye korkuyor adam vapura binmekte? Öleceğim diye. Ya bilse ki ben ölüm bana takdir edildiyse ben evde de otursam, iskelede de otursam bu gelecek bana yani. Senin benim vapura binmemin, inmenin bir tesiri yok buna. Bu nedir? Tevekküldür. Ne yapacak? Ondaki bu hastalığı, bu vesveseyi yok edecek. Ama tevekkül olmazsa ne olacak? Allah muhafaza bunlar artacaktır. Bunu da Ebu Davud ve Tirmizi ne yapmışlar? Rivayet etmişler. Burada uğursuzluğun küçük ve büyük şirk olmasının sınırını inşallah anlatıp babı tamamlayacağım Allah nasip ederse. Şimdi büyük şirk olan uğursuzluk şu. وَالتِّيْرَةُ تَكُونِ شِرْكًا اَكْبَ اِذَا اِيْتَقَدَ اَنَّ هَذِي الْاَشْيَا مَخْلُوقَ كَتْتُّيُورُ مَثَلًا Mesela adam itikat ediyor ki kuşlar gibi şeyler zatında insana fayda veya zarar getirir. Niye şimdi tıyre demiş Araplar uğursuzluğa? Sebebi şu. Araplar bir kuşu alırlarmış. Önceki cahili Araplar. Uçururlarmış. Eğer kuş sağa gidiyorsa, sağa uçuyorsa derlermiş ki ben bir azmettiği bir iş varmış. Eğer kuş sağa giderse o işi yapıyormuş. Kuş sola giderse de uğursuzluk sayıp o işten vazgeçiyormuş azmettiği işte. Yani bir şey yapmayı niyetlenmiş adam. O yüzden tir edilmiş. Eğer itikat ederse bu kuşlar zatında bunlar ne yapar? Fayda verir veya zarar verir. Bu adam ne olur? Kafir olur. Büyük şirk işlemiştir. Şu örnek gibi. Nazar boncuğu mesela. Doğru mu? Adam itikat ederse bu benden zararı def eder. Fayda getirir. Ne olur? Kafir olur. Doğru mu? Ama bazı taşlar var. Mesela şifalı taşlar diye bugün pazarlarda satılıyor. Mesela Allah bunu şöyle bir sebep kılmış olabilir. İnsandaki hastalığı çekiyordur bu taş. Olabilir. Doğru mu? Yani taşın zatından mı yoksa sebepten dolayı mı taşın fayda verdiğine inanmak? İşte büyük veya küçük şirk yapan şey bu. Gerek teberrükte. Yani teberrük neydi? Bir şeyden bereket ummak değil mi? Zat-ı envat meselesinde olduğu gibi. Gerek işte muskada, gerek işte bu şey meselesinde, uğursuzluk meselesinde yapışacağımız sebepler sebep olduğu için eğer insanlar ondan bir şey bekliyorsalar bu küçük şirk oluyor. İnsanlar onun zatından bekliyorsalar ne oluyor? Şirk oluyor. O yüzden şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı diyen sahabeler kafir olmadılar. Bu neydi? Küçük şirkti değil mi? Bu yıldız sebebiyle yağdı diyorlar. Ama bu yıldız yağdırdı deseler, bu yıldız yağdırmaya güç getirir deseler bu büyük şirkti. İşte büyük şirkte küçük şirkin arasındaki temel sınır, temel işte birbirinden ayrılacak özellik tanım budur yani. İnsanın o sebebin zatından bunu bekleyip beklememesi meselesidir. O yüzden zat-ı envatı isteyen sahabede kafir olmadılar. Çünkü zatından istemiyorlar. Peygamber diyor Allah bu ağaç vesilesiyle bize bereket versin. Tıpkı Kabe vesilesiyle Mekke Medine'ye bereket verdiği gibi. Veya işte bahsetmiştik. Biz daha önce bunun tafsilatını anlatmıştık. Allah Azze ve Celle bazı bölgeleri ne yapmıştı? Bereketli kılmıştı. Sebep ve sonuç ilişkisi. Bunları ne yapacağız? Gözeteceğiz. Ama tevekkül amelini ne yapmayacağız? Ortadan kaldırmayacağız ki ne olmasın? Tevhidimiz bozulmasın. Allah muhafaza. O yüzden bizim toplumda şey var. Uğur, bu uğursuzluk inancının sonucunda totem denen bir şey var. Millet ona inanıyor şimdi. Mesela adam diyor ki ya yanıma otur işte. Yanıma oturmazsan kötü bir şey olacak mesela. Buna totem diyorlar. Adam o olmazsa krize giriyor. Hastalanıyor falan, kötü oluyor. Bir bakıyor ki olmadı. Kendi 13 rakamının mesela uğursuzluğu değil mi? Şimdi Avrupalılar, Amerikalılar 13 rakamı uğursuz diyorlar. Bir sebebi var. Bakıyorlar tarihte yaşanan bütün olaylara 13'e bağlanıyor. Bütün olaylara. 13 rakamına bağlanıyor. Hatta Amerikalılar bunu anlatmak için bir tane film yapmışlar o zaman. Filmin başlangıcında 5 dakikalık bir 13 rakamını anlatıyor. Yani hani İslam olmayan bir adam kesinlikle inanır yani 13'ün uğursuz bir rakam olduğunu. İslam'ı, tevhidi bilmeyen bir adam kesinlikle inanır yani. Bakıyorsun işte Mayaların bir takvimi var. 2010 birçok mesela şey Mayaların takviminde şeytanlar onlara fısıldadığı için daha olmamış bazı olayları o takvimde yazmışlar mesela. Sonraki tarihteki insanlar da görmüşler. Bu yazılan olay çıkmış, bu olay çıkmış. Sonra diyorlar ki Mayalar kıyamet 2012'de şey olacak diyorlar. Kopacak diyorlar. Şimdi adam onlara bakıyor, bunlara bakıyor. Şeytanların kulak hırsızlıklarını bazılarına dinliyor ya. Bu sefer tevekkülü, bu sefer Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmeyi hani artık sebeplere yapışır hale geliyorlar yani. Allah'ı bir kenara haşa bırakıyorlar. Haşa haşa. Bu sefer şirke düşüyorlar. Allah muhafaza. O yüzden bunların hepsi tevhidin zıttıdır. İnsanın tevhidini bozar inşallah. Haftaya müneccimlik, tenciyim yani yıldızlara bakmak, yıldızların insanın üzerindeki etkisine yanmak. Bu meselenin tafsilatı gelecek inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.